सॉन्ग प्रेजेंट बाय नूर फिल्म हिसार। माता करणी का प्यारा दरबार की डीजे बाजे मंदिर में, अपना चांगी पिया इस बार की डीजे बाजे मंदिर में। माँ करने की मेरे साजन होगी कृपा भारी जी, नाच नाच के आयो पसीना झूमे नर और नारी जी। माँ करने की मेरे साजन होगी कृपा भारी जी, नाच नाच के आयो पसीना झूमे नर और नारी जी। लगे भक्तों की लंबी कतार के डीजे बाजे मंदिर में, पूरी खुशियों की छाई बहार कनाडा करने के दर्शन करके मन की इच्छा पावांगे, थोड़े थोड़े चूहे देख के हम लक्की हो जावांगे। माँ करने के दर्शन करके मन की इच्छा पावांगे, थोड़े थोड़े चूहे देख के हम लक्की हो जावांगे। वो दिखे हो जाएंगे भवते पार की डीजे बाजे मंदिर में, पूरी खुशियों की छाई बहार कनाडा दरबार। राजेश खेतड़ मेरे साजन माँ करणी का प्यारा से, राजेश खेतड़ मेरे साजन माँ करणी का प्यारा से, माता करणी से पहरेदार के डीजे बाजे मंदिर में, पूरी खुशियों की छाई बहार कनाडा।